أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر دو دل نہیں بنائے اور نہیں تمہاری بیویوں کو جو تم زہار کر لیتے ہو تو تمہاری ماں بنا دیتا ہے اور نہیں یہ کہ جن بچوں کو تم اپنا منہ بولا بیٹا کہہ دیتے ہو تو وہ تمہارا بیٹا بنا دیتا ہے بس یہ تمہارے اپنے منہ کی بات ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے اللہ صحیح بات کہہ رہے ہیں اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں تم بچوں کو ان کے آبا کے ساتھ ہی پکارا کرو جن کے وہ بیٹے ہیں یہ اللہ کے ہاں انصاف کی بات ہے اگر بالفرض تم ان بچوں کے والدین کو آبا کو نہیں جانتے ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں تمہارے بھائی بندی میں ہو سکتے ہیں تمہارے اوپر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اگر تم نے غلطی سے کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ دیا کوئی گناہ کی بات نہیں لیکن وَلَاكِمَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ اگر تم نے جان بوجھ کر کسی کے بیٹے کی نسبت اپنے ساتھ کر دی کہ یہ میرا بیٹا ہے جان بوجھ کر ایسا کیا تو گناہ ہے اللہ سے معافی مانگو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اس سورت کے اندر بہت سارے اصول ضابطے اور خصوصیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اخلاقی قانون کی باتیں بیان ہوں گی کل کے سبق میں یہ بات ہوئی تھی کہ اے نبی آپ اللہ سے ڈریں سمجھانا ہمیں ہے اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں وحی کی بات کے مطابق آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں اللہ پر بھروسہ رکھیں ایک بات کل کے سبق میں رہ گئی تھی جو علماء نے لکھی ہے کہ دینی معاملے میں مشورہ کافر اور منافق سے نہیں کرنا چاہیے کوئی دینی معاملہ ہے تو کافر کیا جانتا ہے آپ کے دین کو کہ اس سے آپ مشورے میں شریک کر لیں اور جوں کر لیں خالص جو مذہبی معاملہ ہے وہ مذہبی لوگ آپس میں مسلمان مل کر بیٹھ کر بات کریں کسی کافر کے مشورے پر عمل نہیں کرنا چاہیے منافق اور کافر کی بات کل تفصیل سے ہو گئی تھی کہ منافقین دونوں طرح کے لوگ تھے عرب اوس اور خزرج میں سے بھی تھے اور جو بنو قریظہ بنو نذیر میں سے بھی منافق تھے آج کے سبق میں بڑی اہم باتیں ہیں دو تین پہلا مسئلہ بیان ہوا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان میں دو دل نہیں رکھے ویسے تو کان دو ہیں آنکھیں دو ہیں وغیرہ کئی چیزیں دو دو بھی ہیں لیکن دو دل کسی انسان کے اندر نہیں دل ایک ہی ہوتا ہے یہ کیوں بات بیان فرمائی یہ تو واضح بات ہے اس میں کیا اختلاف کی بات ہے وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو بندہ زیادہ ذہین ہوتا تھا زیادہ سمجھدار زیادہ بہادر تو کہتے تھے کہ یہ اس کے اندر دو دل ہیں تب یہ اس طرح ہے تو اس کے رد فرمایا کہ ذہانت کا تعلق دو دل یا دو دماغ سے نہیں ہے وہ تو امر ربی ہے کچھ ذہن کے استعمال کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کن ذہن ہوتے ہیں تو کچھ وہ ہوتے ہیں تو کسی انسان کے اندر دو دل نہیں دل ایک ہی ہوتا ہے یہ بات ختم ہو گئی دوسرا مسئلہ بیان ہوا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ, تم جو اپنی بیویوں کو یوں کہتے ہو کہ تو میری ماں کی طرح ہے, تو اس سے وہ بیوی ہونے سے نہیں نکل جاتی اور نہ وہ ماں بنتی ہے. البتہ یہ جملہ غلط ہے, ایسا کہنا نہیں چاہیے. زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیگموں کو جب یوں کہہ دیتے تھے کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے تو پھر وہ مطلقہ شمار ہوتی تھی, بیگم نہیں رہتی تھی. یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے. جو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جس کا ذکر سورہ مجادلہ, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما, اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اللہ سے مجادلہ کر رہی تھی کہ اس طرح کیا بات ہوا. یہ تھا کہ اس کے شوہر نے اس کو یہ کہا کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی, چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اس کے, کہنے لگی کہ حضور مجھے شوہر نے یہ کہا کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے. اور زمانے جاہلیت میں یہ جملہ جب بولا جاتا تھا تو اس سے ابدی طلاق شمار ہوتی تھی اور وہ عورت ماں کے حکم میں ہو گئی, بس یہ اب یہ اس طرح ہے. آپ نے فرمایا ہاں اسی طرح ہی ہے. پھر ابھی تک اس زہار کا حکم نازل نہیں ہوتا, اس کو زہار کہتے ہیں, زہر پشت کو کہتے ہیں, تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے. ابھی تک یہ حکم اسلامی لحاظ سے نازل نہیں ہوا, تو آپ نے فرمایا ہاں یوں اس طرح ہی ہے. وہ بڑی پریشان ہو گئی, کہتی ہے کہ اسلام پیارا مذہب ہے, اس کے آنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوا؟ زمانے جاہلیت میں بھی یہی بات تھی, اسلام میں بھی یہی بات ہے, اس طرح کی اس نے باتیں کی. لمبی بات ہے, ہم انشاءاللہ اس جگہ میں کریں گے, 28 پارہ جو شروع ہوتا ہے. تو دعا میں لگ گئی اور بچوں کو کہا کہ آپ امین کو, چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ بٹھا دی, لگ گئی دعا میں. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وہی بھیجی کہ اے نبی ہم نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے مجادلہ کر رہی تھی. اب حکم یہ ہے کہ کسی نے یوں کہا اپنی بیگم کو کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے یا بہن کی پشت کی طرح ہے یا بیٹی کی پشت کی طرح, جو بھی محرم رشتے ہیں, تو اس بندے نے غلط بات کہی ہے, ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. لہذا اس بندے کو غلام آزاد کرنا چاہیے پہلے, من قبل ان یتماسا, فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا, عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے غلام آزاد کرنا. غلام آزاد کرنے کے بعد عورت حلال ہو جائے گی, عورت عورت ہے, طلاق نہیں ہوگی. اگر غلام نہیں ہے تو پھر شہرین متتابعین من قبل اعتماد, مسلسل 2 روزے رکھے, اور نام 2 روزے رکھے مسلسل, اور 2 پورا ہونے سے پہلے ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہاتھ لگائے گا تو سلسلہ دوبارہ نئے سرے سے شروع ہو جائے گا. اگر روزے نہیں سکتا رکھ سکتا تو فاطعام 60 مسکینا, 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. دیکھو اس میں بھی آسانی ہے, غلام آزاد یا غریب ہے تو روزے رکھے, نہیں تو کھانا کھلا دے. 60 مسکینوں کو صبح شام کا کھانا ہے, پیٹ بھر کے کھلا دے, اور پھر اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اس زہار سے عورت ابدی حرام نہیں ہوگی. اس طرح کہنا کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے ابدی حرام نہیں ہوگی, کہنے والے بندے نے یہ جملہ غلط کہا, اس کی سزا یہ ہے کہ یا غلام آزاد کرے, یا 60 روزے رکھے, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. وہ پورے صورت اس میں وہ نازل ہوئی. تو اس میں تھوڑا سا جملہ بیان فرمایا کہ وہ بیویاں تمہاری جن کے ساتھ تم زہار کرتے ہو, یعنی جن کو تم یوں کہہ دیتے ہو کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہے, جن بیویوں سے تم زہار کرتے ہو, وہ بیویاں تمہاری بیوی ہونے سے نکلتی نہیں ہیں, حرام نہیں ہوتی ابداً ابدا, وہ بیویاں ہی ہیں, لیکن اس کی سزا دو اور اس کے بعد وہ تمہارے لیے حلال. یہ دوسرا مسئلہ اس آیت کا ختم ہو گیا. تیسرا مسئلہ, فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم افواہکم, تم جو کسی کے بیٹے کو اپنا منہ بولا بیٹا کہہ دیتے ہو, وہ تمہارا بیٹا نہیں بنتا. ذالکم قولکم بافواہکم, بس تمہارے منہ سے ایک بات ہو گئی ہے, وہ بیٹا تمہارا نہیں بنتا. اللہ صحیح بات کر رہے ہیں, تمہاری صحیح رہنمائی کرتے ہیں. کسی بچے کی اس کی ولدیت جو ہے تبدیل کرنا یہ صحیح نہیں ہے. بس تم اگر ان کے والدین کو نہیں جانتے ہو تو تمہارے دینی بھائی ہیں, اخوت اور برادری کا تعلق ہے, کسی کا باپ کا پتہ نہیں ہے تو چلو میں ہی تمہارا باپ ہوں, ایسا نہیں کر سکتے. اور اگر غلطی سے یوں کہہ دیا تو کوئی بات نہیں ہے, آئندہ نہ کہو. جان بوجھ کر کسی کے بیٹے کی نسبت اپنی طرف کی ہے تو یہ گناہ ہے, آئندہ نہ کہو اور اللہ سے معافی مانگو. کان اللہ غفور رحیم. یہ کیوں بات ہوئی؟ زمانے جاہلیت میں جب کسی بچے کو منہ بولا بیٹا بنا دیا جاتا تھا, جس کو عربی میں متبنہ کہتے ہیں, متبنہ بیٹا باب تفاعل پر چلا گیا نا, بتکلف بیٹا بنانا ہے اپنا نہیں, اس کو تمرزا, مرض یمروز کے معنی ہوتے ہیں بیمار ہونا, تمرزا کا معنی ہوتا ہے کہ بیمار ہے نہیں, اپنے آپ کو بیماری ظاہر کر رہا ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو دفتروں میں تجربہ ہے یا نہیں, ہمیں تو بڑا تجربہ ہے. وہ طالب علموں کی جو زبردستی بیماری بناتے ہیں, ان کو طریقے پتہ ہوتے ہیں کہ پیاز یوں رکھو تو بیمار بن جاتا ہے, پیاز یوں رکھو تو بیمار بن جاتا ہے. تو دفتروں میں بھی آج صاحب لوگ, آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو پتنی ٹھیک ہوتی ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. پتنی طالب علم تو معصوم ہے, ابھی غیر مکلف ہیں, بالغ نہیں ہے, جائز ہی ہو جائے گا, لیکن بڑے بندوں کے لیے تو یہ جھوٹ صحیح نہیں ہے نا. تمرزا کمانا ہوتا ہے مریض نہیں ہے, بتکلف اپنے آپ کو مریض ظاہر کرتا ہے. ایسی باب تفاعل پر متبنا چلا گیا, تبنا یا تبنا, بتکلف کسی کے بچے کو اپنا بچہ بنانا ہے, بچہ اپنا نہیں, یہ منہ بولا بیٹا اس وقت بھی بناتے تھے اب بھی بناتے ہیں. وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوتی ہے 25 سال, آپ کا رشتہ ہو جاتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور یہ نظام چل رہا ہے, مقصد ہے گھر میں اب ایسی صورت حال ہے کہ کوئی بچے کی بھی ضرورت ہے, ہر وقت دروازے پر جانا فلان. بچے بڑی نعمت ہوتے ہیں, بہت سارے کام کر لیتے ہیں, بندے کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنے کام ہیں. تو اب خصوصاً اس طرح کی ہستی کے گھر میں تو آنے جانا بھی اور یوں اور اس طرح, تو ہر وقت دروازے پر جاتے رہیں گے. حکیم بن حزام, یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے ہیں. یہ سو کے اوقاز میں گئے, یہ طائف میں ایک میلہ لگتا تھا, جیسے ہمارے ہوں بڑے میلے لگتے ہیں, آج ادھر میلہ ہے آج ادھر میلہ ہے, اور جناب میلوں پر بھی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, منے فلان فلان فلان سارے. وہ کبھی دین کی مجلس میں پہنچنا بڑا مشکل ہے, وہ ہمارے اٹک میں بیل بھگاتے ہیں نا جی, یہ سارے پہنچے ہوتے ہیں اپنی لینڈ کروزر لے کے بیل دیکھنے کے لیے. بیل بھاگتے کیسے ہو, کیا بات ہے, بیل تو بھاگتا ہی ہے, اس کو دیکھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں, دین کے پروگرام میں کوئی نہیں آتا. بہرحال سو کے اوقاز میں جو طائف میں میلہ لگتا تھا, اس میں ایک بڑا پیارا سا بچہ بک رہا ہے. حکیم بن حزام نے وہ بچہ خریدیا 400 درہم میں. کمال تو اس خریدار میں بھی ہے نا, کہ اس نے اس بچے میں وہ خوبی دیکھی کہ یہ بڑا اچھا بچہ ہے. 400 درہم بہت بڑی رقم تھی, آج کے دور میں بھی 70-80 ہزار ہے. آپ کو پتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر 400 درہم ہے. وہ لے کہتے ہیں جی وہ میں نے فاطمی رکھ دوں جی, وہ 3 روپے. یہ نہیں, ہمارے فاطمی 400 درہم ہے, اور اس وقت 80 ہزار روپے پاکستانی, 80 ہزار روپے ہمارے فاطمی رکھو, 80 ہزار روپے. 400 درہم میں وہ بچہ خریدا گیا. جو بچہ خریدا گیا اس کا نام تاریخ بتاتی ہے زید بن حارثہ. اور وہ لے آئے کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے اور ان کو بچہ ضرورت ہوگا. انہوں نے اپنی پھوپھی کو, حکیم بن حزام نے حضرت خدیجہ کو یہ بچہ زید بن حارثہ ہدیہ دے دیا, غلام. خدیجہ نے کہا کہ میں یہ بچہ ہدیہ سرکار کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں. ابھی آپ نبی نہیں تھے, نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ بچہ تو ڈاکوؤں نے راستے سے کسی سے چھینا تھا, نفس الامر میں غلام نہیں تھا. کچھ لوگ یمن سے مکہ کی زیارت کے لیے آئے, بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے آئے, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ تو حارثہ کا ہے, یمنی ہے یہ تو. انہوں نے جا کے بات بتائی, یمن سے وہ ان کا باپ بھی حارثہ بھی اور چچا بھی دوڑتے ہوئے مکہ پہنچے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا کہ حضور یہ بچہ ہمارا ہے اور ہم آپ کے ہر طرح مطلب خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں, یہ ہمارے شجر نسب ہے کہ اس کی جو امی ہے سودا, سین عین دال اور یا, اس کی امی جو سودا ہے یہ قبیلہ بنو طے سے ہے, اور قبیلہ بنو طے بڑا مشہور عرب کا قبیلہ ہے. یہ یمن, اصل عرب یمن ہے, میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں, اصل عرب یمن ہے, سعودی عرب اصل عرب نہیں ہے, اصل عرب یمن ہے, سعودی عرب مستعرب ہے, بتکلف عرب بنایا گیا. بہرحال تو جو والد صاحب ہیں حارثہ, زید بن حارثہ, حارثہ جو والد صاحب ہیں یہ قبیلہ بنو قزاعہ, قبیلہ بنو قزاعہ یہ بھی یمنی قبیلہ ہے. اور اچھا قبیلہ یمن, یمن اصل ہے, ایسی تھوڑا ہے الحکمت من الجمن الایمان من الجمن رکن یمانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ ایمان تو یمنیوں کا ہے, حکمت اور تدبر تو یمنیوں کی ہے, اس لیے تو یمنی بھی ہماری طرح کوٹ کھا رہے ہیں. جیسے ہم نے پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنایا نا جی, اس کی وہ ادا کر رہے ہیں, جرمانہ ادا کر رہے ہیں, کوٹ کھاتے ہیں, کبھی ڈرون حملوں کا, کبھی کیا کبھی کیا, وہ بھی بیچارے کوٹ کھا رہے ہیں ابھی تک ایمان کی وجہ سے کوٹ. ہاں وما نقموا منھم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید, نہیں انہیں سزا دی جا رہی مگر اس لیے دی جا رہی ہے کہ انہوں نے ایمان لایا, ایمان کے وہ سزا بھگت. یمنی بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے سادے سے لوگ ہوتے ہیں, کھیتی باڑی میں بڑے مصروف ہوتے ہیں, اور ذرا سی آپ دین کی بات ان کو سکھائیں نا, ایسی ان میں چلا سبحان اللہ تبارک اللہ اللہ اکبر, اس طرح ان کے ایمان ایسے ابلتا ہے جیسے چھلکتا ہے. بہرحال وہ اصل عرب یمن ہے, یہ آپ کے امام حذیفی صاحب, عبد الرحمن حذیفی صاحب یہ یمنی ہیں, اور بھی کئی امام مفتی صاحب یہ یمن کے ہیں, لیکن وہ 70 سے پہلے پہلے جو یمنی سعودی میں آباد ہو گئے تو وہ مطلب سعودی بن گئے. اور بہت سارے بڑے بڑے حضرات, میں امام نام لوں تو آپ حیران ہو جائیں گے, یہ سب یمن ہے, اور یمن کے ساتھ ایسی کٹ مٹ لی ہے, اس کو سولو کی شکل کرتے تو بہتر تھا, ایسی اپنے گھر میں لڑائی کرنا مناسب نہیں ہے, ایسی فضول کام ہو گیا. بہرحال یہ یمنی ہے زید بن حارثہ, یہ یمنی ہے, ان کی امی میکے گئی تھی, راستے میں ڈاکوؤں نے یہ بچہ چھین لیا اور سوق اوقاز طائف کے میلے میں بیچ دیا, حکیم ابن حزام نے خرید لیا. یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں, انہوں نے یہ بچہ پھوپھی کو ہدیہ دیا, پھوپھی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پہلی امہات المؤمنین, انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بچہ دے دیا. ادھر سے وہ والدین آ گئے, جہاں تک میں قصہ پہنچایا تھا, والدین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور یہ بچہ ہمارا ہے اور شجر نسب یہ ہے, اس کی ماں جو ہے قبیلہ بنو طے سے ہے اور باپ قبیلہ بنو قزاع سے ہے, اور یوں ہمارے ساتھ ہوئے. اچھا آپ کو زید کے ساتھ بہت پیار تھا, پھر اس کے بیٹے کے ساتھ بھی بہت پیار تھا, اسامہ زید کا بیٹا ہے, بہت پیار تھا, تو لوگ بطور سفارش کے اور کوئی بات کہنی ہوتی نا کہ آپ سے ذرا ڈر لگ رہا ہے, تو زید کو کہتے تھے یا اسامہ کو کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت معانست رکھتے ہیں تو یہ بات کریں گے. خلاصہ کیا ہوا, آپ نے فرمایا زید ادھر آؤ, یہ کون ہے, کہا جی یہ میرا چچا ہے, یہ کون ہے, یہ میرا ابو ہے, اور بندے بھی تعارف اس نے بتا دیا, اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے لیکن چھوٹے تھے. کہا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ, اور آپ کو اختیار ہے, آپ کی مرضی ہے میرے پاس رہو, آپ کی مرضی ہے ان کے ساتھ چلے جاؤ. اس نے کہا حضور اگر مرضی ہے تو میں پھر آپ کو ترجیح دیتا ہوں, آپ کو پسند کرتا ہوں, آپ کے پاس رہنے کو ترجیح دیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے پاس رہنے کو ترجیح دیتا ہے میں اس کو کبھی اپنے سے دور نہیں کروں گا. چنانچہ آپ نے پھر اس کو اپنا متبنہ بنا لیا, جہاں اب ہم اپنی عہد کے مطابق آ رہے ہیں, اپنا متبنہ بنا لیا, لوگوں نے بھی زید ابن محمد کہنا شروع کر دیا. جو آپ کے والد سے ایک لونڈی ملی تھی برکہ, ام ایمن اس کی کنیت تھی برکہ, اس کے ساتھ شادی بھی زید کی کرا دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان میں مکہ میں کہ جس شخص نے جنت حاصل کرنی ہے وہ میری اس لونڈی سے شادی کرے. زید چھوٹی عمر میں تھے لیکن جوان تھے, وہ بڑی عمر کی تھی, زید نے ہاتھ کھڑا کیا, حضور میں جنت چاہتا ہوں اور میں برکہ ام ایمن کے ساتھ شادی میں کرتا ہوں. وہ برکہ سے جو شادی ہوئی اس سے بیٹا پیدا ہوا, اس کا نام اسامہ ہے, اس کا نام اسامہ ہے. اور وہ بہرحال تو بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ترجیح دی. لوگوں نے کہنے دیا شروع کر دیا کہ زید ابن محمد. بعض مقام پہ آپ نے بھی یوں فرمایا کہ زید کو زید ابن محمد کہا کرو, میں نے اس کو بیٹا بنا لیا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ابوت تبدیل نہیں کرنی چاہیے. آپ نے اس کو بیٹا بنا لیا ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے, نسبت ابوت کی والد کی طرف ہی ہونی چاہیے. تو پھر اس کے بعد حکم نازل ہو گیا اور صحابہ اکرام بھی پھر اس کے بعد زید ابن محمد نہیں کہتے تھے, زید ابن حارث کہتے تھے یا موالی محمد کہتے تھے. یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ اپنے والدین کی طرف اس کی نسبت کرو. یہاں میں دو باتیں اور بتاؤں گا پھر بات ختم کرتے ہیں. سنتیں ہم نے بھی پڑھنی ہوتی ہیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سنتوں کا ٹائم نہیں دیں گے. فرمایا کسی لڑکے کا والد تم نہیں جانتے ہو تو پھر اس کو خود اپنے آپ کو والد اس کا بنا لو, یہ جائز نہیں. بس اس کو اپنے بھائی بندے میں لے لو کہ ایک تمہارا اسلامی بھائی ہے, بھائی بندگی میں لے لو, بیٹا وہ نہیں ہو سکتا. رہی بات یہ کہ غلطی سے یوں کسی نے کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں, جان بوجھ کر ایسا نہ کرو. بعض لوگ ان کی نرینہ اولاد نہیں ہوتی, کسی چھوٹے بچے کو وہ پالتے ہیں, لے لیتے ہیں اور پھر شناختی کارڈ میں بھی اس کی ابوت تبدیل کراتے ہیں. ہرگز یہ جائز نہیں ہے. متبنہ بنانا جائز ہے لیکن اس کی والد کی نسبت تبدیل کرنا یہ جائز نہیں ہے. متبنہ بنانے سے وہ بیٹا نہیں بنتا, وہ وارث نہیں ہوتا, وہ زیرہ میں محرم نہیں ہوتا, اس کا جو رشتے ہیں آپ کے وہ محرم, وہ اس کے محرم نہیں ہوتے, زیرہ میں محرم نہیں ہوتے, وہ غیر محرم ہے, وہ اس طرح ہے. ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں, بعض دفعہ شادی کے بعد جیسے ایک بچی کا نام ہوتا ہے تو وہ والد کے نام کے ساتھ اس کا وہ چلا ہوا تھا نظام, تو شادی کے بعد شناختی کارڈ دوبارہ بنایا جاتا ہے تو بعض خواتین اپنے والد کا نام ہٹا کر شوہر کا نام رکھا دیتی ہیں. یہ جائز ہے, یہ ابوت تبدیل کرنا نہیں ہے, یہ ایک تعارف کو ظاہر کرانا ہے کہ آگے جو اس کے خاندانی سسٹم میں جو نظام آئے گا تو اس میں شوہر کے ساتھ آئے گا. ویسے نہ کرائے تو اچھی بات ہے, کرا لینے میں کوئی حرج نہیں, یہ ابوت تبدیل نہیں ہو رہی کیونکہ اس کے والد کا نام آگے آ رہا ہے اس بچی کا. باقی بات انشاءاللہ آگے زہد کی آئے گی, اللہ سمجھ نصیب.